jaka jest cena sławy. Nieco więcej w portfelach. Kto nauczy nas jak? Kiedy kusi jej smak? Jaka jest cena sławy? Nieco więcej w portfelach. Kto nauczy nas jak? Kiedy kusi jej smak? Życie na scenie jak poligon, niełatwy teren. Sukcesy nie wypały, dobre miny do złej gry. Widzisz w tym łatwy szelest, a my znamy cenę. Blaski i cienie, gdy sięgamy po te sny. Do gry nie wszedłem na moment i nie wszedłem dla monet. Wiem to, gdy tęsknię za domem i kiedy pędzę na koniec. Gdzie sen się wyśnił nam pucy butom, choć nie jednemu już tutaj za to na buty pluto. Egzekucyjny pluton ogrodnika psy cokolwiek. Nie jeden myślał, że wystarczy krzyk pod moim oknem. Nie jeden myślał, że mi wsadzi ryj i zajrzy w portfel. A swoje szczęście zmierzy kiedyś liczbą moich potknięć. Ty nie szukaj tu parady celebrytów, wiesz. Ten fame nie daje nam gwarancji emerytur, ej. Ten święty spokój to nie jachty z Pacyfiku. To marzenia, co nie mają ceny skali gabarytów. Patrz na tytuł, jest jedno teraz, teraz i tu. Sekunda się rodzi, umiera i nigdy nie ma ich dwóch. Plus krew, pot i łzy, łzy, pot i krew. I jak chcesz, to se weź cały ten pieprzony fame. Wiesz? Jaka jest cena sławy? Co daje ten cały blask? Nieco więcej w portfelach. Otwarte bramy do miast. Kto nauczy nas jak? Częściej dawać niż brać. Kiedy kusi jej smak? Później krztusi jak blask. Jaka jest cena sławy? Co daje ten cały blask? Nieco więcej w portfelach. Otwarte bramy do miast. Kto nauczy nas jak? Częściej dawać niż brać. Kiedy kusi jej smak? Kiedy kusi jej smak? Rap to moja eurytyka. Nie łamie się nigdy. Mój lot na zmianę. Nie na przypał. Pieniądze zabiły zajawkę. Ta, pochłania cię muzyka. Nie widzisz ludzi, ale lepsze wzory. Ksywki, teledyski, ceny, metki, reflektory. By zdobyć chwilę off, codzienności awangarda. A gdy gasną światła, obie strony wita stara prawda. Jak mogłem stać z boku, talentom budzić czas. Daj spokój, dziękuję Bogu za ten drugi plan. Ulica patrzy, a wybijać się to niezbyt mądre. Mam wystarczająco swoich butów, żeby mieścić obce. Sam nie wiedziałem, że wózek pojedzie dalej. Gdzie też się stanę łatwym celem na tym piedestale. Mają mnie na celowniku, tak za to zapłacę. Mój wybór, wolę być na muszce niż pod krawatem. Niech dotyka serca, później okupuje listy. Pomaga mi przeskoczyć mur, by wybudować wyższy. Pewny tej decyzji biorę, póki się ulotni. Wnioski, co jest celem, a co efektem ubocznym. Co? Jaka jest cena sławy? Nieco więcej w portfelach. Kto nauczy nas jak? Kiedy kusi jej smak? Jaka jest cena sławy? Nieco więcej w portfelach. Kto nauczy nas jak? Kiedy kusi jej smak? Jak blask. Jeśli to sukces rodzi wrogów, nasz zaludni kontynent. A jak się znudzi bezradnością, damy mu oksytocynę. Raz się żyje, za krótko, żeby czekać tu bezradni. I tak jutro nad celownik weźmie nas dzisiejszy target. Pięści w gardę, czasem bywam taki zmęczony już. W świecie relacji tanich, jak polski bus. Miliony słów, każde pewne jak Amber Gold, Marek Belka w moim oku. Zobacz swoją trzaskę, co walczę, bo stawka to nie byle świeczka. Od dziecka ten świat chciał zabrać mi moje zwycięstwa. Określał mnie, przypisywał grupom szufladkową, nie kosi. Budować flotę, tak chcę się ustatkować. Zmieniam słowa w czyny, nie po klakierów poklas. Łyżki dziegciu są niczym celem, szczęście w chochlach. I nie chcę zostać z niczym, ale co ceną jest za ten cały F-E-J-M. Jaka jest cena sławy? Co daje ten cały blask? Nieco więcej w portfelach. Otwarte bramy do miast. Kto nauczy nas jak? Częściej dawać niż brać. Kiedy kusi jej smak? Później krztusi jak blask. Jaka jest cena sławy? Co daje ten cały blask? Nieco więcej w portfelach. Otwarte bramy do miast. Kto nauczy nas jak? Częściej dawać niż brać. Kiedy kusi jej smak? Kiedy kusi jej smak? Płaki bez ambicji idą w inną stronę. Znasz skazałem ci wciąż czekanie na fejmy. Najlepsze chwile w życiu są za darmo. Ta muzyka to jest wszystko co masz, leżę bez barier. Rap gra to moja eurytyka. Nie łamie się nigdy, mój lot nad miastem. Nie na przypał, pieniądze zabiły zajawkę. Nie moją.